शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में पंचदश मंत्र देख रहे थे। 314 पृष्ठा 314। इसमें विचार हुआ आत्मानम एव लोकम उपास्ते। यहाँ आत्मानम एव लोकम, लोक शब्द से स्वरूप को कहा गया, किंतु भर्तृ प्रपंच कहते हैं लोक शब्द से कर्म का फल लिया जाएगा। तो कर्म का फल वो भी दो प्रकार की है, एक व्याकृत रूप अर्थात हिरण्यगर्भ रूप और अव्याकृत रूप अर्थात ईश्वर रूप। तो इस प्रकार के कर्म फल रोह ज्ञान कर्म समुच्चय से ये प्राप्त होगा। तो ये दो प्रकार के फल कल्पना करते हैं। उसमें प्रथम प्रकार के फल के लिए उत्तर दे के कह दिए कि ये संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रथम प्रकार की ये जो फल है वो तो क्षय होगा ही होगा। और कहा गया कि जो आत्मानमेव लोकम उपास्ते तो न तस्य कर्म क्षीयते, ये तो किंतु नाश होने वाला है। परिच्छिन्न आत्मा ऐसे जो अनुभव करेगा उसका तो फल नाश होगा ही होगा। इसलिए भर्तृ प्रपंच वाले जैसे निर्णय कर रहे हैं कि लोक शब्द का अर्थ व्याकृत अवस्था हिरण्यगर्भ होगा, ये हो नहीं पाएगा। अगर हिरण्यगर्भ लेंगे तो फिर न तस्य कर्म क्षीयते, ये नहीं समन्वय होगा। अभी टीका में चतुर्थ पंक्ति में द्वितीयं लोक शब्दार्थम अनुद्य तदुपासकस्य लाभं दर्शयति। द्वितीय लोक शब्द का अर्थ मतलब लोक शब्द का द्वितीय अर्थ जो अव्याकृत अवस्था कहा गया था। उपासकस्य लाभं दर्शयति, भर्तृ प्रपंच मत में ये दिखाया जा रहा है। तो उपासक का लाभ ये दिखाया कह रहे हैं भाष्य में। तम एव कर्म समवायिनम लोकम अव्याकृतावस्थम कारण रूपम आपाद्य यस्तु उपास्ते तस्य अपरिचिन्न कर्मात्मदर्शित्वात् तस्य कर्म न क्षीयत इति। तमेव कर्म समवायिनम, तमेव पांच नंबर टिप्पणी दिए हैं, वही व्याकृतावस्था। अभी विचार चल रहा है कि कर्म का फल अव्याकृत अवस्था, किंतु पंक्ति कह रहा है कि तम एव अर्थात वही व्याकृत अवस्था। व्याकृत अवस्था अर्थात हिरण्यगर्भ जो कि समष्टि बुद्धि है। कर्म समवायिनम, कर्म समवायिनम अर्थात कर्म फल, कर्म का फल है लोकम अव्याकृत अवस्थम। अभी हिरण्यगर्भ जब अव्याकृत अवस्था हो जाएगा, हिरण्यगर्भ कार्य है, अव्याकृत अवस्था अर्थात ईश्वर रूप हो जाएगा, अर्थात घट जब मिट्टी रूप हो जाएगा। तो अभी ये और घट का उपासना नहीं कर रहा है, ये मिट्टी का उपासना कर रहा है, अर्थात कार्य का उपासना नहीं कर रहा है, कारण का उपासना कर रहा है। तो कार्य का उपासना करने से जो कार्य हुआ वो अनित्य हुआ, इसलिए वो फल तो अनित्य हो जाएगा। किंतु जो कारण का उपासना करेगा वो कारण अविच्छिन्न होने से, निरवच्छिन्न होने से उसका फल नित्य हो जाएगा, ऐसा वो लोग कहते हैं। तम एव कर्म समवायिनम लोकम, ये तम एव कर्म समवायिनम लोकम समानाधिकरण है, यह किसको लिया जाएगा? हिरण्यगर्भ को। अव्याकृत अवस्थम कारण रूपम आपाद्य, आपाद्य अर्थात उस रूप में निश्चय करके, आपाद्य छह नंबर टिप्पणी, उसी हिरण्यगर्भ को अव्याकृत अस्थम अवस्थम अर्थात कारण रूपम, कारण रूप अर्थात ईश्वर रूप, वही हिरण्यगर्भ अपना व्यक्त रूप जो सूक्ष्म रूप छोड़ करके कारण रूप में गया। आसाध्य छह नंबर टिप्पणी, निश्चित्य निश्चय करके, निश्चित्य यस्तु उपास्ते, वही हिरण्यगर्भ अभी कारण रूप है, इस प्रकार के जो चिंतन करता है, कार्य रूप नहीं है। तस्य अपरिचिन्न कर्मात्मदर्शित्वात्, अभी जो कारण है तो ये घट उत्पत्ति से पहले ये मृतिका थी और घट के समय में भी मृतिका रहेगी, और घट जब नाश हो जाएगा तो भी मृतिका रहेगी। तो ये मृतिका जैसे नित्य हो गया, इसी प्रकार की हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति से पहले भी ये अव्याकृत अवस्था, ये कारण अवस्था ये था। जिस समय में हिरण्यगर्भ है उस समय में भी कारण शरीर है, कारण अवस्था है, और जब हिरण्यगर्भ फिर उसका मृत्यु हो जाएगा तभी फिर कारण शरीर कारण रूप से रहेगा। अपरिच्छिन्न कर्मात्म दर्शित्वात्, अभी यह अपरिच्छिन्न कर्म यही आत्मा है। अपरिच्छिन्न कर्मात्म दर्शित्वात् तस्य कर्म न क्षीयते। अपरिच्छिन्न कर्म वास्तविक यहाँ कर्म नहीं है, कारण में कोई कर्म नहीं है, तो कह दिया गया कि वो उपासना करता है अभी अपरिच्छिन्न आत्मा का कारण रूपेण। कार्य कारण अतीत का यहाँ बात नहीं उनका मत में, तो या तो कार्य रूप या तो कारण रूप, अभी कारण रूप हो गया यही उसका कारण रूप होना यही उसका कर्म, ये वास्तविक कोई कर्म नहीं है किंतु कह दिया गया वही कर्म। और तद दर्शित्वात्, दर्शित्वात् अर्थात द्रष्टुम शीलम यस्य, इस प्रकार की उपासना करना जिसका स्वभाव है, दर्शी में हृणिनी किया गया, हृणिनी अर्थात तो स्वभाव वाला, तस्य कर्म न क्षीयते, उसका कर्म कौन हो गया ईश्वर, उसका कर्म अभी ईश्वर हो गया कारण अवस्था, तो वो कारण अवस्था को भी क्षय हो जाएगा नहीं होगा, तो नहीं होने से तस्य कर्म न क्षीयते, इसलिए पहले कह दिया तस्य अपरिच्छिन्न कर्मात्म दर्शित्वात्, उसका जो कर्म है अपरिच्छिन्न है, तो अपरिच्छिन्न अर्थात ईश्वर है, वो ईश्वर कभी क्षय नहीं होगा इसलिए उसका कर्म क्षय नहीं होगा, क्योंकि मंत्र में है तस्य कर्म न क्षीयते, तो भर्तृ प्रपंच कहते हैं कि कर्म का अर्थ उसका ईश्वर हो जाएगा, ईश्वर को उपासना करता है कैसे, मैं ईश्वर हूँ इस प्रकार की अहंग्रह उपासना करता है, तो फिर उसका कभी नाश नहीं होगा अपरिच्छिन्न है। टीका में भर्तृ प्रपंच होता है यथा कुंडलादेर अंतर बहिर अन्वेषणे सुवर्णातिरिक्त रूप अनुपलम्भात् तद्रूपेण अस्य नित्यत्वम्। यहाँ तक पंक्ति, जैसे कुंडलादेर, कुंडल जो कान में व्यवहार करते हैं कुंडल, कुंडलादेर उसका अंतर बहिर अन्वेषणे, कुंडल का ऊपर भाग में देखेंगे, उसको तोड़ करके उसका अंदर में देखेंगे क्या दिखेगा, सर्वत्र सुवर्ण, सुवर्ण सोना, सुवर्ण अतिरिक्त रूप अनुपलम्भा, तो सुवर्ण से अतिरिक्त कुछ नहीं दिखेगा, ज्यादा मिला देगा तो अन्य पदार्थ फिर अलग बात है, तो सुवर्ण अतिरिक्त रूप अनुपलम्भात्। और सुवर्ण रूपेण, तद्रूपेण का अर्थ सुवर्ण रूपेण अस्य नित्यत्वम्, अस्य कस्य कुंडलस्य, तो सुवर्ण रूपेण कुंडलस्य नित्यत्वम्, सुवर्ण रूप से कुंडल नित्य है, अकेन रूपेण नित्य नहीं है, कुंडल रूपेण नित्य नहीं है, कार्य रूपेण नित्य नहीं है किंतु कारण रूपेण नित्य है, सुवर्ण रूपेण नित्य। तथा उसी प्रकार की कर्म साध्यम हिरण्यगर्भादि लोकम, ये कार्य होगा कारण होगा, कार्य कर्म साध्यम, कर्मणा साध्यम हिरण्यगर्भादि लोकम, हिरण्यगर्भादि कहने से और कौन लिया जाएगा, विराट मतलब उसका नीचे नीचे, उसका ईश्वर को नहीं जा पाएगा क्योंकि ईश्वर कोई कर्म साध्य नहीं है, तो हिरण्यगर्भादि लोक अर्थात जो सब उत्पन्न होंगे जन्म होंगे, हिरण्यगर्भादि लोक अर्थात देवलोक पितृलोक तपोलोक ये सब कर्म साध्यम हिरण्यगर्भादि लोकम कार्यत्वात्, ये सब कार्य है। अव्याकृतम कारणम एव अंगीकृत्य, अव्याकृतम कारणम, ये जो कर्म साध्य है हिरण्यगर्भ आदि लोक हुआ उसका कारण अव्याकृत हो जाएगा, तो ये सब का कारण अव्याकृत इसी प्रकार की अंगीकृति अर्थात मन में निश्चय करके, यस्य तस्मिन् अहम् बुद्ध्या उपास्ते ना, यह यस तस्मिन् अहम् बुद्ध्या उपास्ते, जो जो उसमें अहम् बुद्धि करके उपासना करेगा, उसमें उसमें अर्थात किसमें, अभी कारण में और ईश्वर में, जो अभी उस ईश्वर में अहम बुद्धि करके उपासना करे अर्थात मैं ईश्वर हूं, इस प्रकार की ये दृष्टि सिद्धिवाद का बात है एक प्रकार की, तो मैं ही ईश्वर हूं जो, किंतु दृष्टि सिद्धिवाद उनका मत में नहीं होगा, वेदांत मत में अर्थात जो जीवन मुक्त उसका अवस्था कैसे होगा, कहते ईश्वर का अवस्था होगा, अर्थात जानता है कि वास्तव तो शुद्ध चैतन्य है, किंतु ये सब जगत दिखता है, कहता है दृष्टि सृष्टिवाद है, वो ईश्वर का स्थिति है। जैसे कहते हैं ईश्वर अनायास जगत सृष्टि करता है, जैसे कहते हैं हम अनायास स्वप्न सृष्टि करते हैं। स्वप्न बनाने में कोई आयास होता है? बरम स्वप्न इस प्रकार की न हो उसके लिए आयास करता है, स्वप्न बनाने के लिए आयास नहीं होता है। तो इसी प्रकार के ईश्वर ये जगत सृष्टि करता है। तो ईश्वर के साथ जो अहम बुद्धिया उपासते, ईश्वर को जो अहम बुद्धिया उपासते, मैं ईश्वर हूं अहम, इस प्रकार की जो उपासना करता है, तस्य अपरिच्छिन्न कर्म साध्य लोकात्म उपासकत्वात्। तस्य उपासकस्य, वो जो उपासक हुआ, अभी वो किसका उपासना करता है? ईश्वर का। वो परिच्छिन्न है अपरिच्छिन्न है? अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न कर्म साध्य लोक, तो अपरिच्छिन्न कर्म नहीं है, अपरिच्छिन्न लोक और कर्म साध्य कह दिया गया। कर्म साध्य अर्थात उपासना करता है, इसी को ही कर्म जैसा कह दिया जाएगा। कर्म साध्य लोकात्म उपासकत्वात्। अपरिच्छिन्न कर्म साध्य लोक, अपरिच्छिन्न कौन है? लोक के साथ, जो कि कर्म साध्य है, उपासना साध्य। इस प्रकार के लोकात्म अर्थात बहुव्रीहि हो गया, अपरिच्छिन्न कर्म साध्य लोक, अपरिच्छिन्न कर्म साध्य लोकात्मा उपासकत्वात्। अपरिच्छिन्न कर्म साध्य लोक, वो लोक आत्मा यस्य स्वरूप अर्थात मैं वही हूँ ईश्वर हूँ, तो लोकात्मा तक हो गया। अपरिच्छिन्न कर्म साध्य लोकात्मा, ये कौन हुआ? उपासक। इसलिए दे दिया आगे उपासक। तभी स स उपासक अपरिच्छिन्न कर्म साध्य लोकात्म उपासक हुआ। अभी तस्य, अभी स हो गया अपरिच्छिन्न कर्म साध्य लोकात्म उपासक, तस्य क्या हो जाएगा? उपासकत्व। तो कह दिया राम पिता, रामस्य पितृत्व आ गया, वो तो धर्म लगाना होगा। इसी प्रकार की स हो गया अपरिच्छिन्न कर्म साध्य लोकात्म उपासक, तस्य आ जाएगा उपासकत्व। तो उपासकत्व होने से अभी वो किस प्रकार की मानता है अपने आप को? मैं ईश्वर हूँ। तो ईश्वर कहते हैं यही तो ब्रह्म है, तो अभी वो ब्रह्मविद भी हुआ और उपासना करता है, उपासना एक मानस कर्म है, तो वो कर्म भी करता है, तो इसलिए कर्मी भी हुआ और ब्रह्म भी हुआ, बोलो ऐसा कहते हैं। तो देखिए तस्य ब्रह्मवित्वम कर्मित्वम च घटते, इसलिए वो लोग कहते हैं समुच्चयवादी, अर्थात ज्ञान और कर्म का समुच्चय से मुक्ति होगी, ऐसा वो कहते हैं। कर्म क्या करेगा? कहते हैं इसी प्रकार की उपासना करेगा, मैं ईश्वर हूँ। और ब्रह्मविद क्यों है? कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर भावना है मेरे को, इस प्रकार के निश्चय है। ब्रह्मविद्वम कर्मित्वम च घटते, तो अभी वो कर्मी है तो क्या कर्म करता है? मैं ईश्वर हूँ इस प्रकार चिंतन करता है, तो उसका कर्म कभी क्षय हो जाएगा? तो कहते हैं तस्य खलु आत्मा एव कर्म तेन तस्य तन्न क्षीयते, उसका फिर वो कर्म क्षय नहीं होगा, तो निश्चय हो गया। इसका तात्पर्य कहते हैं यह पुनर अद्वैत अवस्थाम उपासते, अभी ईश्वर अवस्था इसमें कोई द्वैत नहीं है। द्वैत नहीं है अर्थात वेदांती कहेंगे उसमें सारे द्वैत कारण रूप में विद्यमान है, किंतु अभी वह तो कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है, तो इसलिए कहते हैं अद्वैत अवस्थाम उपासते, ईश्वर अवस्था को जो उपासना करता है, तस्य आत्मा एव कर्म भवती इति, उसका आत्मा ही कर्म होता है इति भर्तृप्रपंचैर उक्तम, भर्तृप्रपंच के द्वारा ये कहा गया। भर्तृप्रपंचै ही बहुवचन कहते हैं, सम्मान करते हैं क्योंकि वेदांत का वो विचार करते हैं। उक्ते ही यहाँ तक हो गया, तभी उनका मत में हो गया कि लोक का अर्थ दो हो सकता है, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। हिरण्यगर्भ लोक प्राप्त करेगा तो क्षय हो जाएगा, किंतु मंत्र कहता है कि तस्य लोक कर्म न क्षीयते, अर्थात तो हिरण्यगर्भ का जो कारण है ईश्वर, उसका उपासना करता है, तो उपासना करने से फिर कर्म क्षय नहीं होगा। तो इधर उपासना करता है कर्मी हो गया, और ईश्वर का उपासना करता है, ईश्वर को जानता है, कहता है मैं ही ईश्वर हूँ, इसलिए ब्रह्मविद भी हो गया, ज्ञानी भी हुआ और कर्मी भी हुआ, ज्ञान कर्म समुच्चय से मुक्ति होगी, ऐसे उनका मत है। उनको समुच्चयवादी कहा जाता है, दोनों को मिलाना समुच्चय। बहुवचन से समान होता है तो बहुवचन में, इसलिए कहते हैं ना भाष्यकाराः गुरवः, गुरु तो सामने में एक है किंतु कहते हैं कि गुरवः, इस प्रकार के बहुवचन सम्मान के लिए बहुवचन कहा जाता है। जब हम कहते हैं वो लोग आए थे, आए थे कहते हैं हिंदी में भी बहुवचन, और जब कहते हैं गुरु जी आया था कह देते हैं आए थे कहते हैं, अर्थात बहुवचन कहते हैं, तो सम्मान करने के लिए बहुवचन होता है। टीका में आत्मानम इत्यादि समुच्चय परम इति प्राप्तम पक्षम प्रत्याह, आत्मानम एव लोकम उपास्ते न तस्य कर्म क्षीयते कहा गया। तो आत्मानम ये जो लोक कहा गया, ये लोक का अर्थ ये समुच्चयवादी भर्तृप्रपंचवादी कह दिए कि ईश्वर है। आत्मानम इत्यादि समुच्चय परम इति प्राप्तम भर्तृप्रपंच ने कहे वो पक्षम प्रत्याह, प्रत्याह प्रातिकूल्येन आह अर्थात उसका निराकरण करते हैं, वो ठीक नहीं है ऐसा कहेंगे। भाष्यकार कह रहे हैं भाष्य में भवति यम शोभना कल्पना न तो श्रौति, ये कल्पना तो बढ़िया है शोभना, किंतु न तो श्रौति अर्थात श्रुतौ भवा इति श्रौति, ये किंतु श्रुति के अनुसार नहीं हुआ। कल्पना तो बढ़िया है किंतु श्रुति के अनुसार नहीं हुआ। टीका में श्रौतत्वाभावे हेतु माह, ये श्रौत क्यों नहीं हुआ, ये श्रुति में नहीं है ऐसा क्यों कह दिया, उसमें हेतुम हेतुम कारण क्यों ऐसा कहते हैं। भाष्य में स्वलोक शब्देन प्रकृतस्य परमात्मनो अभिहितत्वात्, स्वलोक शब्द से अभिभाष्य कह रहे हैं, मतलब भाष्यकार कह रहे हैं कि स्वलोक शब्देन प्रकृतस्य परमात्मनो अभिहितत्वात्, स्वलोक शब्द से परमात्मा को कहा जाएगा जो कि प्रकृत है, प्रकरण चल रहा है, परमात्मा का प्रकरण है, कहाँ से हो गया ये, पहले अभी कभी आया है, अभी इसी मंत्र में अभी परमात्मा का सोम लोकम कहा था, तो वहां जो अथ ह यो वा अस्मात लोकात सोम लोकम अदृष्ट्वा प्रेति, इस प्रकार के कहा गया था। तो स्वलोक शब्द से प्रकृतस्य परमात्मनो अभितत्वात्, अभी तो आत्मानमेव लोकम उपास्ते कह रहे हैं, अभी स्वलोक नहीं कह रहे हैं, किंतु स्वलोक से परमात्मा का विचार आरंभ हुआ है और वो प्रकरण चल रहा है, इसलिए कहते हैं स्वलोक शब्देन प्रकृतस्य। मंत्र कितने पृष्ठा में है, 352, हाँ 307 में स्वलोक शब्द है, तृतीय पंक्ति में है ना, ना पहले पंक्ति, हाँ 307 में प्रथम पंक्ति में है। तो स्वलोक शब्देन प्रकृतस्य परमात्मनो अभिहितत्वात्, वहां कहा गया था स्वलोक शब्द से परमात्मा लेना है, और उससे पहले आया था अथ अग्नावेव देवेशु लोकम इच्छन्त, वहां लोक से क्या कहा गया था, कर्मफल, तो ठीक है कम से कम लिख करके रखना, आगे कम से कम दिख जाए तो वो भी चलेगा, लिखना है कोई कठिन है मतलब ये नहीं है। तो अर्थात तो लोक शब्द वहां तो कर्मफलों को कहा गया, उसके आगे सोम लोकम कहा गया, तो सोम लोकम से परमात्मा लेना है, क्यों वहां तर्क दिए थे, अगर लोक शब्द से वहां भी कर्मफल लेना है ये स्व विशेषण क्यों दिए, तो स्व विशेषण दे करके अभी सोम लोकम से आगे आपको कर्मफल नहीं कहना है, परमात्मा कहना है, अभी उसके आगे विचार चल रहा है, तभी अर्थात प्रकरण चल रहा है कि परमात्मा का, इसलिए यहाँ भाष्यकार करें स्वलोक शब्देन प्रकृतस्य परमात्मनो अभितत्वात् उक्तत्वात्, पूर्व में कहा गया। टीका में स्वम लोकम अदृष्ट्वा इत्यत्र, वाक्य भी कह दिए 307 पृष्ठ में जो है, स्वम लोकम अदृष्ट्वा इत्यत्र स्वलोक शब्देन परस्य प्रकृतस्य, परमात्मा का ही प्रकृत है वह, परस्य 15 नंबर टिप्पणी, परस्य कर्मफल भूत लोक व्यावृत स्व शब्दार्थ विशेषणेन लोक शब्दार्थस्य विशेष्यतया संबंध दर्शनात्, ये जो बात हमने कह दिया। तो वहां सोम लोक का विशेषण क्या दे दिया, सोम क्यों दे दिया, कहते हैं कर्मफल भूत लोक उसका पूर्व में था, देवेशु लोकम इच्छन्त वहां कर्मफल कहा गया था, उस कर्मफल रूपक लोक का व्यावृति निराकरण करने के लिए हटाने के लिए स्व शब्दार्थ विशेषण है न, स्व शब्द विशेषण दे दिया किसका, लोक का। लोक शब्दार्थस्य विशेष्य कौन हो गया, लोक शब्दार्थ, ये हो गया विशेष्यतया संबंध दर्शनात्। तो स्व विशेषण दे देने से लोक भी परमात्मा को लिया जाएगा। टीका में स्वम लोकम अदृष्ट्वा इत्यत्र स्वलोक शब्देन परस्य परमात्मनः प्रकृतस्य, जिसका प्रकरण चल रहा है आत्मानम एव इत्यत्र, अभी चल रहा है कि आत्मानम लोकम उपास्ते, कहते हैं आत्मानम इति एव इति अत्र प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया परिहारार्थम उक्तत्वात्। प्रथमे देवेशु लोकम आया, वो कर्म फल लिया गया। आगे सोम लोकम आया, ये सोम लोकम से परमात्मा लेना है, क्या तर्क दिए, सोम विशेषण दिया। अभी उसी का प्रकरण चल रहा है, अभी आ गया आत्मानम लोकम। अभी अगर आत्मानम लोकम से आप परमात्मा को छोड़ देंगे, सोम लोक से वो चल रहा था, तो प्रकृतस्य हान, हान अर्थात त्याग हो जाएगा, प्रकृत हान। और अप्रकृत प्रक्रिया, अगर आप अभी सोम आत्मानम लोक से अगर परमात्मा लोक को नहीं लेकर के ईश्वर को ले लेंगे, अभी ईश्वर का प्रकरण चल रहा है क्या, परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, उसको तो आप प्रकृत का हान त्याग कर दिए, और अप्रकृत का प्रक्रिया दिखा रहे हैं। अभी कहेंगे ये आत्मानम लोकम अर्थात ईश्वर, ये अप्रकृत है, इसका प्रकरण नहीं चल रहा है, ये तो अचानक आ जाएगा, एकाएक आ जाएगा, प्रक्रिया हो जाएगी, उसका परिहारार्थम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो श्रुतस्य हानि अश्रुतस्य ग्रहणम, ये सब दोष होता है। तो प्रकृतस्य हान अप्रकृतस्य प्रक्रिया दिखाना, ये सब दोष है, इसका परिहारार्थम उक्तत्वात्। इसलिए आत्मानमेव लोकम कह करके आप लोक शब्द से कुछ अलग न ले, इसलिए ये बात कहा गया होने से न अत्र लोक द्वैविध्य कल्पना युक्ता। यहाँ लोक द्वैविध्य, दो लोक का कल्पना कौन कर रहे थे, भर्तृप्रपंच, क्या क्या दो लोक था, ईश्वर और हिरण्यगर्भ, व्याकृत और व्याकृत, ये दोनों कल्पना न युक्ता, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए भाष्यकार कह दिए कि ये श्रौति नहीं है, कल्पना तो बढ़िया है किन्तु श्रुति में ऐसा नहीं है। टीका में लोक शब्देन अत्र परमात्मा परिग्रहे हेतु निर्देशात आत्मानमेव लोकम उपासित इति, हेतुअंतरम आह। टीका का है ना, लोक शब्देन अत्र परमात्मा परिग्रहे, यहाँ लोक शब्द से लोक अर्थात यह, यह का अर्थ अभी, अत्र का अर्थ आत्मानम लोक, यहाँ लोक शब्द से परमात्मा को लेंगे। क्यों कहते हैं हेतु अंतरम, इसमें दूसरा हेतु देते हैं। एक हेतु तो कह दिए कि प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया, ये तो एक बात हो गया, अभी हेतु अंतरम देते हैं। सोम लोकम इति प्रस्तुत्य स्व शब्दम विहाय आत्म शब्द प्रक्षेपेण पुनस्तस्यैव प्रतिनिर्देशात आत्मानमेव लोकम उपासित इति। स्वम लोकम इति प्रस्तुत्य आरंभ करके कहाँ आरंभ किया गया, स्वम लोकम अदृष्ट्वा, वहाँ प्रस्तुत्य आरंभ करके, प्रस्तुत्य में ये य की सूत्र से आएगा, लेप्त्वा को लेप्वा, धातु क्या हो जाएगा, स्तुतो तकार रस्वस्य पिति कृति तुक, प्रस्तुत्य अर्थात प्रस्तुत करके। स्वम लोकम से स्व शब्द में परमात्मा को कहा गया स्वम, किंतु यहाँ भी आत्मानम लोकम कहते हैं, तो स्व शब्द अभी है यहाँ नहीं है, तो स्व शब्दम विहाय, विहाय का अर्थ त्यक्त्वा, यहाँ भी यकार की सूत्र से आया, ये भी लेप्वा त्यक्त्वा। आत्म शब्द प्रक्षेपेण, यहाँ आत्म शब्द लगाया गया प्रक्षेपेण, पुनस्तस्यैव प्रतिनिर्देशात, पुनस्तस्यैव अर्थात जो सोम लोकम से कहा जाता था आत्मानम लोकम कह करके उसी का ही प्रतिनिर्देश किया जाता है, आत्मानमेव लोकम उपासित इति। अर्थात जो देवेशु लोक, आगे सोम लोक, आगे आत्मानम लोकम, ये सब समानार्थक हुआ, प्रथमे देवेशु लोकम था कर्मफल, और बाकी सोम लोकम आत्मानम लोकम ये परमात्मा। टीका में आगे पृष्ठ में यथा लोकस्य स्व शब्दार्थो विशेषणम् तथा आत्मानम् इत्यत्र स्व शब्द पर्याय आत्म शब्दार्थस् तस्य विशेषणम् दृश्यते न च कर्मफलस्य मुख्य आत्मत्वम् अतो लोक शब्देन अत्र परमात्मा एव इत्यर्थः। यथा लोकस्य स्व शब्दार्थो विशेषणम् दिया गया कहाँ स्वम लोकम्, तो लोक शब्द के लिए स्व शब्द विशेषण दिया गया। तथा आत्मानम इति अत्र यहाँ आत्मानम लोकम आत्मानम विशेषण दे दिया गया। आत्मानम इति अत्र स्व शब्द पर्याय आत्म शब्दार्थ, स्व शब्द और आत्म शब्दार्थ ये पर्याय है। स्व का चार अर्थ होते हैं आत्मा आत्मीय धन ज्ञाति, चार अर्थ होते हैं। तो यहाँ कहते हैं आत्मा आत्मानम इति अत्र स्व शब्द पर्याय आत्म शब्दार्थ तस्य विशेषणम् दृश्यते। तस्य विशेषणम् आत्मा हो गया, कस्य विशेषण आत्मा हो गया, किसका लोक का। पहले लोक का क्या विशेषण था सोम, अभी लोक का विशेषण हो गया, और ये सोम और आत्मा ये दोनों पर्यायवाची, अर्थात फिर वही लोक कहा जा रहा है, ये प्रमाण दे रहे हैं। शब्दार्थ तस्य विशेषणम दृश्यते, तस्य अर्थात लोक शब्दस्य, लोकस्य प्रथम पंक्ति में दे दिया यथ लोकस्य, तो यथा लोकस्य स्व शब्दार्थ विशेषणम, इसी प्रकार की तस्य विशेषण हो गया आत्म शब्दार्थ, ये भी विशेषण हो गया। न च कर्म फलस्य, कर्म फल को यहाँ लोक शब्द से नहीं लिया जा सकता है। न कर्म फलस्य मुख्यम आत्मत्वम, कर्म फल में आत्मत्व मुख्य अर्थ नहीं होगा। आत्मा का जो तीन अर्थ होते हैं, आत्मा का अर्थ मुख्य आत्मा चैतन्य, और गौण आत्मा शरीर ना, गौण आत्मा पुत्र आदि, और मिथ्या आत्मा शरीर, तीन प्रकार की। तो गौण आत्मा कहते हैं पुत्र आदि को, क्यों, वहां जानता है कि वो मैं नहीं हूं। भेद ज्ञान होने पर भी शब्द प्रयोग करना, इसको कहते हैं गौण प्रयोग। जानता है पुत्र मैं नहीं हूं, किंतु देह मैं नहीं हूं, इस प्रकार की ज्ञान नहीं है, तो इसको कहा जाएगा मिथ्या आत्मा, भ्रम, भ्रम से देह को मैं कहता है। तो कर्म का फल मुख्य आत्मा कभी नहीं होगा, अतो लोक शब्द अत्र परमात्मा एव इत्यर्थ, आत्मानं लोकम कहने से यहाँ परमात्मा ही ले लिया जाएगा। प्रकरणाद विशेषणाच सिद्धम अर्थम दर्शयति, प्रकरण भी आत्मा का चल रहा है और विशेषण भी पर्यायवाची शब्द दिया गया है, तो सोम के स्थान पर आत्मा दिया गया है और प्रकरण भी परमात्मा का चल रहा है, इसलिए सिद्धम अर्थम दर्शयति। भाष्य में तत्र कर्म समवायी लोक कल्पनाया अनवसर एव, तत्र अर्थात भर्तृप्रपंच मत के अनुसार कर्म समवायी लोक कल्पनाया, कर्म समवायी अर्थात कर्म साध्य लोक हिरण्यगर्भ, एक नंबर टिप्पणी किया दिए हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, कर्म समवायी लोक हिरण्यगर्भ लोक सूत्रात्मा, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ को कहते हैं, समष्टि बुद्धि कल्पनाया अनवसर एव, उसका कोई अवसर नहीं है। तो कर्म मतलब लोक कह करके आप कर्म समवायी हिरण्यगर्भ को व्याकृत रूप को समष्टि बुद्धि को लेंगे, जो कि कार्य है वो नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वो तो कभी नित्य होगा नहीं। आगे टीका में परस्य एव लोक शब्दार्थत्व हेतुअंतरम आह, यहाँ आत्मन आत्मानम लोकम, इसमें लोक शब्द का अर्थ परमात्मा लेने के लिए ये दो विशेषण कह दिया। पहले तो कह दिया कि स्वम लोकम, अभी प्रकरण चल रहा है, अगर छोड़ देंगे तो प्रकृत हान अप्रकृत ग्रहण ये होगा। दूसरा होगा हो गया कि समान विशेषण मतलब पर्यायवाची विशेषण है, इसलिए यह भी आत्मानम लोकम कह करके परमात्मा लेना है, दो हेतु कह दिया था। अभी हेतु अंतरम तृतीय हेतु कहते हैं परेण। भाष्य में परेण च केवल विद्या विषयेण, परेण च दो नंबर टिप्पणी देखिए, परेण च षष्ठे अर्थात चतुर्थ अध्याय, क्योंकि जो बृहदारण्यक उपनिषद होता है उसका प्रथम दो जो अध्याय होते हैं वो कर्मकांड है, प्रवर्ग्य नामक कर्म। तो वो कर्मकांड को अगर उपनिषद भाग नहीं मानेंगे तो चतुर्थ अध्याय होगा, अगर वो भी बृहदारण्यक उपनिषद का अंग है ऐसे मान लेंगे तो षष्ठ अध्याय होगा, इसलिए कहीं कहीं आएगा षष्ठे, कहीं आएगा चतुर्थे, इसलिए आपको जानना पड़ेगा वो मंत्र कहाँ का है, नहीं तो आप षष्ठ में जाकर के खोजेंगे। स वायस महानज आत्मा, ये तो चार चार वाइस है, स वायस महानज आत्मा इत्यादि विद्या प्रकरणे। अभी प्रथम अध्याय चल रहा है, ये चतुर्थ अध्याय में आएगा। स वायस महानज आत्मा वही उसी मंत्र में है, तम एतम वेदानुवचन न ब्राह्मणा विविधि संति यज्ञ न दान न तपसा अनाशके न, वो मंत्र प्रसिद्ध है वहां, वो विद्या का प्रकरण है। और वहाँ है ये शाम नोयम आत्मा अयम लोक इति, उसी मंत्र में है ये शाम अस्माकम ज्ञानी नाम अयम आत्मा अयम लोक, यही आत्मा ही हम लोग का लोक है। तो वहाँ लोक शब्द से किसको कहा गया, आत्मा को कहा गया। और वह ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का ज्ञान कांड का वो अंतिम भाग है, तो यहाँ से जो आरंभ किया जाता है वहाँ उसका पर्यवसान होगा। तो आरंभ उपक्रम उपसंहार समानार्थक होना चाहिए, आरंभ और अंत समानार्थक होना चाहिए। तो कहते हैं ये शाम नो, ऐसा नो नो नो अर्थात अस्माकम जिन हम लोगों का अयम आत्मा अयम लोक इति, केवल विद्या विषयेण परेण आत्मना लोक शब्दार्थस्य कर्म फल लोक व्यावृत्त्यर्थं विशेषणाद परेण आत्मना। तो वहाँ जो अयम लोक कहा गया चार चार बाईस में, वहाँ परमात्मा को लोक शब्दार्थ से कहा गया परेण आत्मना लोक शब्दार्थस्य, वहाँ लोक शब्दार्थ का कह दिया अयम आत्मा कह करके। तो कर्म फल लोक व्यावृत्त्यर्थं विशेषणात्, वहाँ कर्म फल को लोक शब्द से नहीं लेना है व्यावृत्ति करने के लिए, वहाँ अयम आत्मा अयम लोक कह दिया गया। तो विशेषणात् विशेष्यतया अन्वयकरणात् अयम लोक को विशेष्य कहा गया, मतलब वहाँ विशेष्यतया न परेण आत्मना विशेषणात्, बीच में दे दिया कर्म फल लोक व्यावृत्त्यर्थम परेण आत्मना विशेषणात्, अर्थात आत्मा शब्द को विशेषणत्व लगाया गया। और विशेष्यतया किसको कहा गया, कहते हैं लोकों को, क्योंकि मंत्र क्या है ऐसा नो अयम आत्मा अयम लोक, लोक हो गया विशेष्य, आत्मा हो गया विशेषण। तो कहते हैं विशेष्यतया अन्वय करणात्, विशेष्य किसको लिया गया लोकों को, और विशेषण आत्मा अन्वय करणात्। अत्रापि परमात्मा एव लोको, यहाँ भी अर्थात आत्मानं लोकम उपास्ते, यहाँ भी लोक शब्द से परमात्मा लेना होगा, क्यों अन्यथा पूर्वापर विरोधात इत्यर्थः, नहीं तो पूर्वापर ग्रंथ का आरंभ में कुछ कहा और उपसंहार करने का समय जहाँ समरी करेगा कुछ अलग कह देगा, फिर पता नहीं चलेगा ये पूरा ग्रंथ में ये क्या चीज है। तो जो आरंभ होगा वही अंतिम में होना चाहिए। और दूसरा कहते हैं संदिग्धस्य वाक्य शेषा निर्णयो भवति इति न्यायम द्योतयितुं च शब्द, कहीं कुछ प्रकरण में विचार हुआ, ये संशय हुआ, इसका अर्थ क्या होगा, आगे अगर कोई वाक्य है जो कि निश्चय करता है, जानना होगा कि यह भी वही अर्थ होना है। संदिग्धस्य वाक्य शेषात, ये न्याय है, संदेह होता है तो अन्य वाक्य देकर के निश्चय करना है। अच्छा भाष्य में परेण च, परेण अर्थात केवल विद्या विषयेण विशेषणात्, परेण अर्थात परेण आत्मना, अयम आत्मा अयम लोक कहा गया वहाँ, तो परेण आत्मना। और वो केवल विद्या विषयेण, वो आत्मा से शुद्ध आत्मा कहा गया, विद्या का विषय है, विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान का विषय है, उसके द्वारा विशेषणात्, तो आत्मा को विशेषण बना दिए, किसका विशेषण बना दिए लोक शब्द को। कहाँ कहते हैं किंग प्रजया करिष्यामो ये शाम नोयम आत्मा अयम लोक, पूरा मंत्र मतलब थोड़ा अधिक दे दिए, किम प्रजया करिष्यामो, ये प्रजा उत्पन्न करके, प्रजा पुत्र, ये पुत्र उत्पन्न करके हम क्या करेंगे, क्यों ये पुत्रेण अयम लोको जय, पुत्र के द्वारा यह लोक की जय होगा, और कर्मणा पितृलोक, और विद्या विद्या अर्थात उपासने न देवलोक। तो यहाँ वो ज्ञानी कहते हैं ये प्रजा अर्थात पुत्र उत्पन्न करके हम क्या करेंगे, हमको तो यह लोक चाहिए ही नहीं, तो किंग प्रजया करिष्यामो, प्रजा उपलक्षण है, अर्थात किंग कर्मणा करिष्यामो किंग विद्या करिष्यामो, विद्या अर्थात उपासना, ये प्रजा कर्म उपासना से हम क्या करेंगे, क्यों ये साम अस्माकम अयम आत्मा अयम लोक, ये आत्मा ही तो हमारा लोक है, तो इसलिए ये सब अन्य क्या होगा हमारा। इति टीका में उक्तम एव प्रपंचयति, ये जो मंत्र है उसी का स्पष्टीकरण देते हैं भाष्य में। पुत्र कर्मा पर विद्याकृतेभ्यो हि लोकेभ्यो विशिनष्ट्य अयम आत्मा नो लोक अयम आत्मा नो लोक इति। पुत्र कर्म अपर विद्या कृतेभ्यो पूर्व पुत्र कर्म अपर विद्या, अपर विद्या अर्थात उपासना, पुत्र के द्वारा कौन सा लोक, पुत्र के द्वारा यह लोक, पुत्रेण अयम लोक, और कर्म के द्वारा पितृलोक, और अपर विद्या उपासना के द्वारा देवलोक। तो कृतेभ्यो ही लोकेभ्यो जो तीन लोक हो गए उससे विशिनष्टि, विशिनष्टि चार नंबर टिप्पणी व्यावर्तयति अयम आत्मा नो लोक। अयम आत्मा कह करके ये जो पुत्र कर्म उपासना से प्राप्त होने वाला लोक उस लोक से भिन्न करके दिखाता है अयम आत्मा अयम लोक कह करके, अर्थात ये कर्म अर्थात विद्या से प्राप्त होने वाला वो लोक नहीं है, आत्मा कह करके विशेषण देते हैं। और न हास्य केन च न कर्मणा लोको मीयते एषोऽस्य परम लोक इति च, ये सात नंबर टिप्पणी दिए हैं कौशित के उपनिषद का, ये प्राय ऐसे लिखे हैं। न अस्य केन च न कर्मणा लोको मीयते, मीयते हिंस्यते, तो ये जो ज्ञानी का लोक होता है आत्मस्वरूप होता है किसी कर्म के द्वारा इसका हिंसा नहीं किया जा सकता है, एषो अस्य परमो लोक, ये इसका परम लोक परमात्मा स्वरूप है। इति च टीका में एक वाक्यत्व संभावनाम एव दर्शयति, एक वाक्यत्व का संभावना, अभी जो आत्मानम एव लोकम उपास्ते एक चार पंद्रह हम लोग विचार कर रहे हैं, और आगे चार चार बाईस में है अयम आत्मा अयम लोक, ये दोनों का बीच में एक वाक्यत्व है, समानार्थक है। एक वाक्यत्वम इसका क्या लक्षण है, एक अर्थ प्रतिपादकत्वम, एक ही अर्थ को प्रतिपादन करेगा तो एक वाक्य कहा जाएगा, चाहे वो दस पृष्ठा हो सकता है किंतु एक अर्थ को कहेंगे तो एक वाक्य हो जाएंगे। और व्याकरण में एक वाक्यत्वम क्या, एक तिंग वाक्यम, और न्यायिकों का मत में वाक्य पद समूह, सभी का अलग अलग है। एक वाक्यत्व संभावना दर्शयति भाष्य में, यह केन च न कर्मणा अस्य अस्य ज्ञानिनः, इस ज्ञानी का जो लोक है, ज्ञानी का लोक अर्थात आत्मलोक, केन च न, केन के आगे तृतीय हो गया, आगे चन प्रत्यय होता है, अर्थात किसी भी कर्म के द्वारा न मीयते, न मीयते न नव टिप्पणी, न हिंस्यते, हिंस्यते नश्यते, किसी कर्म के द्वारा ज्ञानी का लोक का हिंसा नाश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञानी का लोक कौन सा लोक है, आत्मलोक हो रहा, किसी कर्म के साथ संबंध ही नहीं है। कैसे कर्म आप्य न, अर्थात कर्म के द्वारा जो प्राप्त किया जाएगा, कर्म के द्वारा तो उसका हिंसा नहीं कर सकते हैं, कर्म के द्वारा कुछ प्राप्त किया जाएगा उसके द्वारा हिंसा हो जाएगा, इस प्रकार अर्थात कर्म करके कुछ प्राप्त कर लिया उसके द्वारा ज्ञानी का लोक हिंसित तो हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, कर्म के द्वारा तो साक्षात नहीं होगा। हाँ अच्छा, तो हाँ अर्थात ज्ञानी के द्वारा अगर कोई कर्म हो जाएगा जो पाप हो जाएगा, वो पाप कर्म के, अच्छा आठ नंबर टिप्पणी पाप के न लिखे हैं, हाँ अर्थात पाप कर्म अगर ज्ञानी के द्वारा हो जाएगा उसका आत्मस्वरूप का नाश हो जाएगा का नहीं होगा, तो न न वर्धते पुण्य न ही न हीयते अथवा कर्मणा पाप के न, इस प्रकार के मंत्र है। टीका में यथा उत्तरत्र आत्मादि शब्देन लोक विशेषितस तथा आत्मानमित्यत्र अपि आत्मशब्देन विशेष्यते, यथा उत्तरत्र, उत्तरत्र अर्थात चार चार बाईस में, जैसे वहाँ आत्मादि शब्द ने लोक विशेषित कहा गया नोयम आत्मा अयम लोक कह करके, वहाँ आत्मा शब्द से लोक विशेषण, आत्मा को विशेषण किया गया, तथा आत्मानम लोक अभी जो विचार चल रहा है इति अत्रापि आत्मशब्देन विशेष्यते। अभी जो विचार चला है यहाँ भी आत्मा शब्द विशेषण दिया गया। और पूर्व वाक्य च सोम लोकम अदृष्ट्वा, पूर्व वाक्य अर्थात अत्रैव, यही जो एक चार पंद्रह में उसका पूर्व में आया है सोम लोकम अदृष्ट्वा प्रीति, वहां भी स्व शब्देन आत्मवाचिना तस्य विशेषणम दृश्यते। जो सोम लोकम दे दिए वो स्वलोक आत्मा का पर्यायवाची है, वो भी तस्य विशेषणम, तस्य कस्य विशेषणम, स्व लोकस्य, तो लोक शब्द से विशेषणम दृश्यते। तो इसके द्वारा क्या तर्क दे दिए, देखिए कहते हैं कि यहाँ जो आत्मान में पर लोकम उपासते, यहाँ लोक शब्द से परमात्मा लिया जाएगा, क्योंकि चार चार बाईस में भी आत्मलोक कहा गया, और अभी जो आत्मानम लोकम उसका पूर्व वाक्य में भी सोम लोकम कहा गया, सोम और आत्मा पर्यायवाची है, इसलिए शब्द तो आत्मपरक ही होगा। टीका में अच्छा भाष्य में इहापि सोम लोकम इति विशेषण दर्शनात्, इहापि अर्थात अभी आत्मानम लोकम चल रहे हैं उसका पूर्व वाक्य में सोम लोकम है, कहते हैं यहाँ भी विशेषण दिया गया। टीका में तथा च पूर्व पर आलोचनायाम एक वाक्यत्व सिद्धि इत्यर्थ, पूर्व पर आलोचना करने से पूर्व कौन हो गया सोम लोकम, पर कौन हो गया नो एम आत्मा अयम लोक, जो चार चार वाइस, ये सब का विचार करने पर भी जो मध्यम है तो आत्मानम लोकम उपासते, ये भी लोक शब्द से क्या लेंगे परमात्मा आत्मा को ही लिया जाएगा। अच्छा अभी पूर्व पक्ष आएगा विवाद करने के लिए, पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में प्रकरणेन परस्य लोक शब्दार्थम लोक शब्दार्थत्वम अयुक्तम लिंग विरोधात्। पूर्व पक्ष यहाँ मीमांसा के आधार पर कहता है, मीमांसा में कौन बलवान है कौन दुर्बल है इसका निर्णय करने के लिए वो कहते हैं श्रुति लिंग, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा, ऐसे जैमिनी सूत्र है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, जहां दोनों का विरोध होगा यह निर्धारण होगा, तो श्रुति किसको कहता है वो बलवान हो जाएगा, तो श्रुति और लिंग, लिंग भी निर्धारण करेगा कौन बलवान होगा, किंतु एक पक्ष में लिंग है दूसरा पक्ष में श्रुति है, ऐसा होने से श्रुति बलवती हो जाएगी, तो श्रुति लिंग आगे वाक्य आगे प्रकरण आगे स्थान आगे समाख्या, ये समवाय पार दुर्बल्यम परस्य दुर्बलता, तो पर जो आएंगे दुर्बल हो जाएंगे, तो सबसे बलवान होगा श्रुति आगे लिंग आगे वाक्यम आगे प्रकरण, तो ये दुर्बल क्यों हो जाएंगे, कहेंगे श्रुति ही अंतिम में निर्णय देगी, लिंग निर्णय नहीं दे पाएगा, लिंग केवल कहेगा कि हाँ ऐसा एक होना चाहिए, तो लिंग एक श्रुति का कल्पना करेगा, कहेंगे ऐसा श्रुति होनी चाहिए जो श्रुति कहेगा कि ये बलवान, और जो वाक्य होगा वो कहेगा कि ऐसा, वाक्य कहेगा कि ऐसा एक लिंग होना चाहिए और वो लिंग कहेगा कि ऐसा एक श्रुति होनी चाहिए, तो वो श्रुति कहेगा कि हाँ ये बलवान है, तभी श्रुति अगर साक्षात कहेगी ये बलवान है और लिंग कहेगा ये बलवान है, तो लिंग को श्रुति का कल्पना करना पड़ेगा वो दूर पड़ जाएगा, अगर वाक्य कहेगा कि बलवान है तो वाक्य को लिंग श्रुति दो कल्पना करना पड़ेगा, तो जितना जितना दूर जाएंगे उतना उतना दुर्बल हो जाएगा, क्यों श्रुति के श्रुति की ही अधिकार है कौन बलवान कहने के लिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं है, वो सब आगे आगे सीढ़ी को कल्पना करेंगे, इसलिए जो दूर हो जाएगा वो दुर्बल हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है आप कहते हैं कि चार चार बाईस में लोगों का विशेषण आत्मा है, और यहाँ कहते हैं पूर्व में सोम लोकों में ऐसा कह दिया गया, ये सब आप प्रकरण देख करके कह रहे हैं, किंतु हमारे पास लिंग है, लिंग प्रकरण की अपेक्षा बलवान है, क्योंकि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, प्रकरण चतुर्थ स्थान पर है लिंग द्वितीय स्थान पर है, लिंग बलवान होगा, तो होने से लिंग के साथ विरोध हो रहा है आपका प्रकरण, तो होने से आपका बात ठीक नहीं है, अर्थात आत्मा लोक शब्द से परमात्मा नहीं ले सकते हैं क्योंकि लिंग उसका विरोध होता है, ये पूर्व पक्ष कहेगा आज यहाँ तक। आगे अभी तीन दिन अवकाश रहेगा, कल तो चतुर्दशी परसों तो श्रावण पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा और आगे प्रतिपदा, तीन दिन अवकाश उसके आगे फिर पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।